Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 marca, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Antyterroryści okrążyli dom weterana w Yonville w Kalifornii. Uzbrojony napastnik przetrzymuje w nim zakładników. Ogień zniszczył część Ohelu Cadyka Elimelecha w Leżańsku. Trwa ustalanie przyczyn pożaru. Hotele i muzea tańsze niż zwykle. Po raz czwarty rusza akcja Polska. Zobacz więcej. Weekend za pół ceny. Jednostka specjalna policji SWAT interweniuje w Yonville w Kalifornii. Jak już informowaliśmy, uzbrojony napastnik przetrzymuje w domu weterana zakładników. Media informowały, że słychać było strzały. Na miejscu oprócz policjantów jest też kilkadziesiąt pojazdów służb ratunkowych oraz śmigłowce ratunkowe. Policja potwierdziła, że otrzymała zgłoszenie około godziny 11 czasu lokalnego. Miejscowe media informują, że napastnik jest uzbrojony w długą broń i przetrzymuje co najmniej 3 osoby. Dziennikarze powołują się na informacje potwierdzone w placówce. Policja na razie oficjalnie ich nie potwierdza. Funkcjonariusze zaapelowali do mieszkańców okolicy, by nie zbliżali się do miejsca, gdzie prowadzone są działania. Budynek został okrążony, a w akcji biorą udział m.in. antyterroryści. Na miejsce przysłano też śmigłowce ratunkowe. Budynek ewakuowano. Dom weterana w Yonville to największa taka placówka w Stanach Zjednoczonych. Mieszka tam 1000 byłych wojskowych. To zarówno starsze osoby, uczestnicy II wojny światowej, jak i niepełnosprawni żołnierze, którzy służyli w misjach w Afganistanie i Iraku. Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. W poniedziałek wrocławscy śledczy mają wysłać wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy o morderstwo sprzed 20 lat. Według ustaleń prokuratorów, którzy wznowili śledztwo, przebywający od 18 lat w więzieniu Tomasz Komenda najprawdopodobniej jest niewinny. Mężczyzna w 2003 roku został skazany na 25 lat więzienia za udział w zabójstwie i gwałcie na 15-letniej Małgosi z Jelcza Laskowic. Prokuratorzy nie chcą na razie ujawniać zbyt wielu szczegółów dotyczących tego postępowania, ale wiemy, że podważone zostały pierwotne opinie w sprawie śladów ugryzień na ciele Małgosi, a także zgodność DNA sprawcy z DNA Tomasza Komendy. Przypomnijmy, że według ustaleń na miejscu zbrodni miały znajdować się 3 różne ślady genetyczne. Dziś, jak dowiadujemy się nieoficjalnie, okazuje się, że morderców Małgosi było najprawdopodobniej 2. Jeden z podejrzanych w tej sprawie, Ireneusz M., przebywa obecnie w areszcie we Wrocławiu. Nie przyznaje się do winy. Z Wrocławia relacjonował Piotr Kaszuwara. Trwa ustalanie przyczyn pożaru Ohelu Cadyka Elimelecha w Leżańsku. Ogień wybuchł ostatniej nocy i objął sufit w bocznej nawie grobowca. W pożarze nikt nie ucierpiał, poinformował rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja. W środku płonącego budynku nie było pielgrzymów. Strażacy w sprzęcie chroniącym drogi oddechowe gasili ogień w środku grobowca oraz na dachu budynku. Po ugaszeniu pożaru częściowo został rozebrany dach grobowca, aby sprawdzić, czy nie ma zarzewi ognia. W wyniku pożaru zniszczona została część wnętrza budynku, część dachu oraz instalacja elektryczna. Grób cadyka nie został uszkodzony. W ostatnich dniach z okazji 231. rocznicy śmierci cadyka Elimelecha Leżańsk odwiedziło ponad 2,5 tysiąca Żydów z całego świata. Ponad 100 tysięcy turystów skorzystało z ofert podczas poprzedniej takiej akcji. Od dziś do niedzieli możemy gościć w hotelach, restauracjach, muzeach czy teatrach, które oferują swoje usługi o połowę taniej. Po raz czwarty rozpoczęła się akcja Polska Zobacz Więcej – Weekend za pół ceny, organizowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Organizację Turystyczną. Zasady są proste. Przez 2 weekendy w ciągu roku, w marcu i październiku, turyści mogą skorzystać z usług tańszych o 50%. Tańsze są hotele, restauracje, muzea czy teatry. Poza szczytem sezonu hotele i tak mają mniej klientów, więc chętnie włączają się w akcję. W tym roku to w sumie 650 partnerów z całego kraju, a ta liczba z edycji na edycję rośnie, mówi prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. Liczymy na to, że w jesiennej edycji, która będzie w październiku, przekroczymy liczbę 750 partnerów. W całej Polsce. W Warszawie poza tańszymi noclegami czy restauracjami można za pół ceny pójść m.in. do Teatru Narodowego. Zainteresowanie jest duże, mówi Hanna Coll z teatru. Sprawdza nam się to. Obserwujemy rzeczywiście zainteresowanie teatrem większe, no bo cena ma znaczenie. W poprzedniej edycji z ofert skorzystało 110 tysięcy turystów, którzy wydali łącznie 8 milionów złotych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz już informacje sportowe i Mateusz Fusiarz. Spore emocje dziś na polskich boiskach. W 2 meczach padło 8 bramek, a to bardzo przyzwoity wynik jak na ekstraklasę. Wisła Kraków po hat-triku Carlitosa pokonała 3-1 Śląsk Wrocław. I dzięki świetnie nastawionemu celownikowi Hiszpan zrównał się w klasyfikacji strzelców ze swoim rodakiem Igorem Anjulo. Ten jeszcze nie wybudził się ze snu zimowego, podobnie jak cały Górnik. Zabrzanie zaledwie zremisowali 2-2 z Zagłębiem Lubin. Obrońca miedziowych Alan Czerwiński był dumny ze zdobytego punktu mimo gry w dziesiątkę. Cofnęliśmy się i szukaliśmy swoich szans na kontry. Do przerwy przegrywaliśmy 2-1, ale w szatni był taki ogień, że myślę, że czuło się to w kościach i w serduchu, że wywieziemy stąd przynajmniej jeden punkt. Pełen szacunek dla nas wszystkich tutaj, bo naprawdę wykonaliśmy ogrom pracy i myślę, że ten szacunek się należy, bo w takim momencie drużyna naprawdę pokazała charakter i wywozimy stąd punkt i wierzę w to, że ten punkt naprawdę będzie cenny w końcowym rozrachunku. I jeszcze jedna informacja piłkarska, tym razem o Lidze Narodów. UEFA podała, jakie kraje powalczą o organizację turnieju finałowego Dywizji A. Będą to Włochy, Portugalia i Polska. Reprezentacje tych trzech krajów zmierzą się jesienią w meczach grupy trzeciej. Zwycięzca wystąpi w Final Four i automatycznie zostanie gospodarzem imprezy. Ale UEFA ma to jeszcze potwierdzić w grudniu. Skoro była mowa o rodzimej lidze piłkarskiej, sprawdźmy też, co działo się w innych dyscyplinach. W spotkaniu rozpoczynającym 25. kolejkę Plus Ligi GKS Katowice przegrał 0-3 z PGS Krąbełchatów. Więcej meczów było w 22. kolejce Energa Basket Ligi. Stelmet Zielona Góra przegrał z Rosą Radom 88-91, AZS Koszalin przegrał z MKS-em Dąbrowa Górnicza 70-86, a polski Cukier Toruń wygrał z Legią Warszawa 98-59. Znamy już pierwszego lidera turnieju skoków narciarskich Row Air, a jest nim, bez większego zaskoczenia, Kamil Stoch. Polak wygrał kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego, które były jednocześnie prologiem norweskich zawodów. Skoczek, który przez 10 dni po oddaniu 16 skoków zgromadzi najwięcej punktów, zgarnie aż 60 tysięcy euro. A Stoch dzisiaj i w kwalifikacjach, i w treningach latał najdalej. Bardzo dobre skoki. Też warunki były wymarzone do tego, żeby po prostu cieszyć się tym, co robimy. Tutaj nie wolno się zafiksować i myśleć tylko o wygranej, no bo można się przeliczyć. Tym bardziej po prostu chcę się skupić na pracy, którą mam do wykonania. Zobaczymy, co mi to przyniesie. Wiem, na czym to polega, wiem, jak ten turniej będzie przebiegał. Mam pewne pomysły, ale też trzeba być elastycznym i trzeba też się potrafić dostosować do sytuacji, która będzie wynikać. Był to dźwięk Telewizji Polskiej. Jutro o 17:00 konkurs drużynowy. Skakać będą Stoch, Kubacki, Hula i Kot, który akurat dzisiaj przez kwalifikacje nie przebrnął. I na koniec zaglądamy na korty tenisowe w Indian Wells. Agnieszka Radwańska rozgrywa właśnie drugiego seta w starciu z Japonką Naomi Osaką. Pierwszego niestety przegrała 3-6. Stawką meczu jest awans do trzeciej rundy amerykańskiego turnieju. Znów o sporcie na naszej antenie opowie jutro po 7:00 Adam Malecki. Sobota z chmurami, ale będą też większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu, na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 3-5 stopni na północy do 9 w centrum i 11 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. No a teraz? No właśnie, jeszcze trwają rozmowy po serwisie informacyjnym, ale to jest typowe. Po prostu radio żyje. No a teraz 7 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Oczywiście, że jeszcze trwają rozmowy. No mówiłem, że tak jest. No po prostu tak jest. Żeby nie było, że coś tu przekręcamy. Anna Gacek, Michał Jakubik i ja. Dobry wieczór. Witamy Państwa. Zapraszamy do północy. Sedna sprawy, tu łamie mnie na pół. Dotykam sedna sprawy, unoszę się jak duch. Więc żegnaj, zostałem prorokiem much. Objawiać muszę prawdy, trudny wstrzymać los, dlatego jestem marny i marny jest mój tors. Więc żegnaj, skrzydełka mnie znoszą w mrok. W naturze mamy ciągły ruch, w naturze mamy ciągły ruch. Ciągły ruch, w naturze mamy ciągły ruch. sedna sprawy. Dotykam twoich ust, a wiedząc, co się zdarzy, unikam szarych smug twych rąk, więc żegnaj. I nie wymachuj już. Sedna sprawy, co łamie mnie na pół. Dotykam sedna sprawy, unoszę się jak duch, więc żegnaj. Zostałem prorokiem mu. Coś odpada, coś odpada, coś odpada. Coś odpada, coś odpada, coś odpada. Coś odpada i upada i upada. Coś odpada, coś odpada i upada. Częściowo to przez to, że w tym tygodniu zupełnie przypadkowo natrafiłem na jedno ze zdjęć, czarno-białych zdjęć sprzed 7 lat. I o ile sobie dobrze przypominam, to wtedy, kiedy robiliśmy to zdjęcie z Lechem, wtedy też rozmawialiśmy już wtedy o nowej płycie. W naturze mamy ciągły ruch, od tego dzisiaj zaczęliśmy ofensywę, klasycznie jak najbardziej, no to teraz jeszcze poprawimy. Wszyscy inteligentni mężczyźni przecież idą do wywiadu. Lech Janerka. Czekamy w dalszym ciągu i pozdrawiamy z Myśliwieckiej 357. Prawie kwadrans po 23. skończą się już wstrząsy i nie minie kołysanie, spóźnieni o kilka sekund, o krople. Na zawsze zostanie. Jeden z bardziej twórczych życiorysów, jeśli chodzi o polską muzykę alternatywną ostatnich długich lat. Chociaż przyznam szczerze, że już od pierwszej dekady nowego milenium ja się spotykam z Błażejem Królem i jego muzycznymi pomysłami. Lista obecności za chwilkę będzie sprawdzona na ofensywnym Facebooku, obiecuję to. Kobieta z wydm w ofensywie dzisiaj raz jeszcze. Thank you. czekanie. Wyblakniesz, ale mocy nie trać. Wyblakniesz, zresztą zrobisz jak chcesz. Tak się ta płyta kończy. Kończyła, kończy Bento, czyli kobieta z Wydm, a już za tydzień powinien być nowy album Króla Przewijanie na Podglądzie. 22 minuty po godzinie 23. Wrocław, Piekary Śląskie, Warszawa, Świdwin, Tarnów, Gliwice, Świebodzice, Bielsk Podlaski, Londyn, Miastko, Poręba, Gdańsk, gdzie jeszcze Paryż się kłania. My się też kłaniamy wam w Paryżu, a w ogóle wszędzie wam się kłaniamy. Tutaj prosto z ofensywy z Myśliwieckiej 357. Bardzo proszę podpisywać listę obecności wirtualną na stronie ofensywy i tam zapraszam i również na mój profil, jeżeli ktoś miałby ochotę. No to teraz witamy na ofensywnym pokładzie, bo tych powitań w tym roku i czuję, że będzie sporo. Przed, no to już było grubo, ponad rok temu, dostałem taką płytę w takiej tekturce podpisaną tylko jednym słowem i po przesłuchaniu powiedziałem sobie, musi to poczekać, ale coś z tego będzie na pewno. No to teraz jest już cały jej album. Martyna, tak naprawdę pseudonim artystyczny to Erith. Witamy. jest 12 utworów i są trzy, chyba dobrze policzyłem, trzy próby po polsku, a głównie materiał w języku angielskim. No i płyta właśnie taka elektroniczna, Speed of Light, to jest jej tytuł, Aerith w roli głównej. Dziewczyna chyba rozmawia przez komórkę. Tak mi się wydaje, że to jest taka starsza komórka, bo z taką antenką wyciąganą. Były kiedyś takie, nawet sam byłem posiadaczem takiego egzemplarza. Akurat tutaj, na tym obrazku, dziwnym trochę, ta komórka bardziej przypomina śrubokręt, przez który się rozmawia. Taka abstrakcja delikatna, ale tak jest. Obok niej w kolorze delikatnego różu pies. Gdzieś na górze napis Speed of Lights i na dole jej pseudonim artystyczny. Takiej muzyki ze Śląska nie mieliśmy za wiele w ostatnich długich latach. Okazuje się, że no wszystko, o może nie wszystko, ale większość teraz propozycji młodych artystów, przynajmniej ta, która trafia do ofensywy, to elektronika. Aerith, witamy bardzo serdecznie na ofensywnym pokładzie. Udało się, jest płyta i są moim zdaniem bardzo udane kompozycje, chociaż może nie we wszystkich przypadkach to akurat jest strzał w środek tarczy, ale zdecydowana większość się zgadza. Będziemy wracać i mam nadzieję, że kiedyś też porozmawiamy w ofensywie przed trójkowymi mikrofonami. Za 29 minut jest północ, to co teraz? Państwo już piszą do mnie, to co? Kawa i byle do czwartej. No, wszyscy już wiedzą, bo pisałem o tym na Facebooku. Będę miał przyjemność zastąpić już za półtorej godziny Mariusza Owczarka. W kolejnej audycji Mało Obiektywnie. Tak się złożyło, że akurat te trzy noce z rzędu spędziliśmy wspólnie. Mariusz, ponieważ dzisiaj z nim rozmawiałem, pozwolił mi na to, żeby powiedzieć, że od poniedziałku już wraca do trójki po chorobie i wszystko będzie okej. To nasze ostatnie spotkanie. Myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość. W jego zastępstwie zapraszam od pierwszej do czwartej. Kawa zdecydowanie będzie na radiowym pokładzie. Teraz zapowiedź taka specjalna, nie singlowa, zupełnie inna, udostępniona dla nas przez artystę. Nowa płyta Leskiego, wkrótce z nami. Nie będzie już spać, choć wcale nie zasnęła, rozstrasza ją. Serca skwyt, grasuje nocą, kusi dzikie serca, ma w sobie wszystko, nic na sobie. We'll be right back. Najchętniej tak trochę w starym stylu zaprezentowałbym Państwu pierwszą część płyty, a później po mniej więcej 2-3 minutach kolejnej zapowiedzi, żeby można było przewinąć kasetę do początku i nagrywać od początku właśnie kolejny materiał, część drugą. No ale nie da się, dzisiaj są troszeczkę inne reguły, jeżeli chodzi o prezentowanie muzyki przez radio, chociaż myślę, że przerobimy i w ofensywie, i w myśliwieckiej 357, i w tonacjach, nie w tonacjach, wszystkie utwory z tej płyty. Nowy album Leskiego. To teraz jeszcze zajrzyjmy na płytę Splot sprzed 3 lat. Kosmonautą jestem ja, a wszechświatem ty. Miewasz kościół, budzisz mnie, dobrze mi jest z tym. Hipnotycznie kręcić się wokół orbit twoich gwiazd, zmieniać się w astralny pył, zatrzymywać czas. Tylko byle bliżej słońc, galaktycznych serc. Poza nieskończony mrok, niezliczonych zer. Hipnotycznie kręćmy się sobie w stanie teraz przypomnieć, czy już kiedyś to mówiłem na antenie, że moim zdaniem artysta Leski, jak to kiedyś pięknie napisał, nie jest powiatem. Jest Leskim i nie jest powiatem. Artysta Leski nigdy nie wyda płyty z serii Greatest Hits, bo jemu hity są po prostu niepotrzebne. Absolutnie do niczego. Tak będzie zdecydowanie na tej nowej płycie i tak też w większości było na albumie Splot z 2015 roku, Kosmonauta, przed chwilą. Za 20 minut północ, mamy jeszcze 20 minut naszego spotkania, zajmiemy się ich nową płytą, bo są już wszystkie utwory z tego nowego albumu za tydzień. Bardziej analitycznie. Neil Cassady. Też mam nadzieję, że wkrótce podczas obsesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Thank you. Cassidy. No z tego co wiem, bo odbieram właśnie wiadomości, słuchają radia. Fajnie, jak ze starych dobrych czasów. Kiedyś Neil Cassidy and the Fabulous Ensemble, teraz tylko Neil Cassidy, nowa płyta Later Than You Think. No i wypadałoby, panowie, odwiedzić nas wreszcie przy Myśliwieckiej 357, coś porządnie zagrać, coś porządnie opowiedzieć, dać głos od siebie, przedstawić się jakoś tak bliżej. No zapraszam bardzo serdecznie. Seclusion to jest utwór, który znamy już od kilku dobrych tygodni. Przepraszam. Zagalopowałem się. Nowy utwór tego zespołu z nowej płyty. Neil Cassidy. No to zostały nam jeszcze co najmniej 3 nagrania. Mam nadzieję, że się zmieszczą do północy. Kiedyś, gdyby na przykład taka muzyka pojawiła się w ofensywie, ktoś mógłby powiedzieć, za mało alternatywne. No bo rzeczywiście to jest jakiś taki, tak to odbieram, ukłon w stronę bardziej tradycyjnej piosenki, ale moim zdaniem płyta jest bardzo udana. Duet Bolewski i Tubis, już przeze mnie anonsowany niejednokrotnie, płyta zatytułowana Lunatyk i to jest jej początek. Thank you. ogon. Nie ogląda się za siebie, nie ma tam nikogo. Nie ogląda się za siebie, zjadasz własny ogon. Bolewski i Tubis, taki właśnie duet. Radek Bolewski kiedyś był perkusistą zespołu Elsztat. Muzyk na tym instrumencie grający raczej nie śpiewa. On akurat śpiewa, jest jednym z wyjątków. No i Maciej Tubis to pianista również obsługujący na tej płycie syntezatory. Płyta zatytułowana Lunatyk i Nieobecny. To sam jej początek. Bardziej tradycyjnie, może nie tak alternatywnie i brudno, jak często się to działo w przeszłości, czy dzieje czasami jeszcze wciąż w ofensywie, ale czy to jest tak naprawdę najważniejsze? No nie wiem, no nie wiem. Bardzo gorąco tę płytę polecam. 10 utworów. Dla tych wszystkich, którzy być może gdzieś tam po cichu trochę narzekają, że dziś tak mało gitar podczas naszego spotkania. Bob Mould to nie z Polski, ale za to gitarowo będzie na pewno. Friends I abandoned. It's how I zwłaszcza dla młodych słuchaczy Ofensywy czy Trójki, są skierowane te słowa. Kiedyś był taki zespół Husker Du. Proszę sobie sprawdzić niektóre płyty tej kapeli. On w tym zespole grał na gitarze i śpiewał. No, a później jego solowe płyty do dziś. Moim zdaniem bardzo udane, bardzo równy to materiał Patch the Sky z 2016 roku, Bob Mould i Hold On przed chwilą. Dziękuję bardzo za listę obecności, dzisiaj bardzo liczną na ofensywnym Facebooku i na moim profilu również. Dziękuję za maile, które cały czas docierają. No i tradycyjnie, ponieważ wciąż się jakoś nie możemy w tej kwestii dogadać, ale komunikaty, mam nadzieję, w miarę trafiają na podatny grunt. Jeżeli macie w głowie pytanie, przysłać materiał, czy nie przysłać, a chcecie go przysłać, to po prostu przyślijcie. Myśliwiecka 357-00977, Warszawa, Ofensywa albo moje nazwisko. To wystarczy na kopercie i krótki opis płyty. Naprawdę wszystko. To wszystko trzeba zrobić i już. Prawie wszystko to od nas na dziś. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Jeszcze elementarz ofensywny sprzed no mniej więcej 8-9 lat. Drive Alone. Pa, pa. Instead of all the complimentary promised lands I had for you, against the various permutations of the plans I had for you. In spite of those familiar ways of getting paid, I had for you. The truth is that it's always meant to be this way, and I guess